podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Velkommen til Kampagnesporet. Mit navn er Mads Fuglede, og i dag har vi en særlig udgave af udsendelsen, som er dedikeret til historien om et album fra serien af de største albums udgivet i USA. Og i dag har jeg fået selskab i studiet af Niels Bjerg Poulsen fra amerikanske studier, som også slår meget på tromme i sin fritid og interesserer sig meget for musik. Og han vil hjælpe mig med at fortælle historien om Motown, Berry Gordy, og så om det album, der hedder What's Going On fra 1971 af Marvin Gaye, som vi åbnede med her, Niels. Inner City Blues, Make Me Wanna Holler. Skal vi ikke lige prøve at sætte sådan scenen for 1971, hvor Marvin Gaye udgiver det her meget, meget afgørende album? Ja, det er en tid, hvor mange amerikanere har en fornemmelse af, at deres land er ved at gå op i sømmene, simpelthen. Vi har en Vietnamkrig, der kører på, alt efter hvordan man regner det ud, som har kørt på meget høj blus fra 65, og nu kører på 6., 7., 8. år. Man kan regne det lidt sådan forskelligt ud, hvornår man synes, Vietnamkrigen begynder, og den har stadigvæk ingen udsigt til at gå bedre. Nej, altså albumet er, så vidt jeg husker, lavet i 1970. Det er på et tidspunkt, hvor den republikanske præsidentkandidat Richard Nixon er blevet valgt som præsident ved valget i 1968, og blandt andet på et løfte om at skaffe fred med ære i Vietnam. Så det er på et tidspunkt, hvor man fra at have over en halv million soldater i Vietnam i 1968 er begyndt at nedtrappe, så der er mindre pres på det med værnepligten og så videre, og nogle af demonstrationerne. Men stadigvæk er vi kommet over 50.000 amerikanske døde nu omkring det her tidspunkt, ikke? Ja, og man kan sige, at 1969 har været det blodigste år for i Vietnamkrigen. Men det er også langsomt, at de amerikanske tropper ved at blive trukket ud, og nogle af protesterne, som har været voldsomme i 1967-68 og så videre, er døde lidt ud. Og så sker der det, at præsident Nixon så udvider krigen faktisk ved at invadere Kambodja. Og det skyldes en forestilling om, at man kan sådan rydde lidt op og så overgive krigen til Sydvietnam og trække sig ud med ære. Men man skal lige sådan slå nogle muldvarpe ned, der stikker hovedet Nixon frem. Ja, Nixon taler meget om vietnamisering af krigen. Så man er i gang med at opruste den sydvietnamesiske hær, og så for at kunne trække amerikanske soldater ud. Men pludselig optrapper han så krigen igen. Så de her demonstrationer, som var sådan døde lidt hen, de blev så voldsomt op og fører til Så det er et element af what's going on. Vi har, ja, vi har Vietnamkrigen. En af de ting, der sker i forbindelse med de der opløsende demonstrationer, det er på Kent State University i Ohio, der ender den lokale nationalgarde med at skyde på demonstranterne og dræber fire af de studerende, som protesterer mod krigen. Og for mange, der er det ligesom det endegyldige punktum for 60'erne og hele ideen om, at det her kunne blive et bedre samfund. Så det er sådan, for mange bliver det slut. Og hvis man er sort, så er det her jo en af de krige, hvor sorte sådan i tale sætter skarpes det misforhold mellem måden, de bliver behandlet på hjemme, end at de gerne må deltage i den forreste frontlinje for USA i krig. Ja, så man kan måske sige, at ungdomsoprøret, som har fået næring i begyndelsen af 60'erne, også med Kennedys inspirerende tale om, at vi kan forandre verden, og opfordringen til unge om at melde sig til fredskorpset og andre ting. Det, og så borgerrettighedsbevægelsen, og så Vietnamkrigen, som bliver sådan en katalysator. De er efterhånden smeltet sammen. Og på det her tidspunkt, hvor Marvin Gaye sætter sig ned, Marvin Gaye, og skriver nummerne til What's Going On, der er borgerrettighedsbevægelsen jo ved sådan også at løbe meget træt. Martin Luther King er blevet myrdet på det her tidspunkt. I 1968. Og så man har jo sådan en fornemmelse af, at meget af det, der sådan er den røde tråd på What's Going On, er jo ikke sådan en kald til revolution længere, ja, men mere sådan en slags resignation. Altså, ja. Jeg ved, en af hovedpersonerne på albumet er jo Marvin Gayes bror, Frankie Gaye, der har været i Vietnam og kommer tilbage. Og en del af albumet skal jo forstå som en ung sort mand, der vender hjem og går igennem sin egen nation og tænker over den måde, vi behandler hinanden på, sit forhold til Gud, den måde, de indre byer bliver til slum, og Vietnamkrigen, den har sådan en række temaer, der sådan er bundet sammen i et langt album, hvor numrene sådan flyder fra et nummer til et andet, og et nummer handler om Marvin Gayes forhold til Gud, eller vores forhold til det spirituelle og så videre, så pludselig er man over i noget, der er noget mere politisk. Det hele bliver sådan vævet sammen som sådan en spirituel rejse. Vel, der meget er meget, i, meget tæt forbindelse mellem, hvad skal man sige, hans personlige krise og så USA's krise i teksterne, ikke? Og jeg skal lige spørge dig, Niels, har du sådan et favoritalbum fra sådan den amerikanske pantheon af store albums? Ja, det har jeg. Og jeg vil sige, What's Going On vil være langt op på listen, men jeg tror stadig, mit yndlingsalbum vil altid være Stevie Wonder's Songs in the Key of Life. Tæt forfulgt måske af et andet Stevie Wonder-album, Inner Visions. Men både Inner Visions og Songs in the Key of Life ville jo nok ikke helt have været, som de var, hvis ikke What's Going On var kommet i forvejen. Kunne man ikke have sagt det? Det tror jeg er en meget vigtig pointe, fordi her har vi jo at gøre med hele Motown-fænomenet i 60'erne. Motown, hitfabrikken i Detroit, som virkelig bryder farvebarrieren og gør det muligt for sort musik ikke kun at blive spillet på sorte radiostationer, men det bryder ligesom igennem, og så de her sorte, den sorte soulmusik bliver sådan mainstream, kan man kalde det. Det bliver den gængse popmusik. Og så har man en kunstner som Marvin Gaye, som prøver at til sidst insistere på at få lov at bryde grænserne for, hvad der må være i de her soul-numre, hvad der må være i teksterne. Lad os lige starte med at fortælle historien om Hitsville, eller Motown, som vi kalder det. Ja. Vi har en figur her, Barry Gordy hedder han, der er tidligere bokser og fabriksarbejder, og som sætter sig ned og egentlig får lavet et samlebånd hvor man får kunstnere, artister, producenter og musikere ind over. Ja. Og man producerer sort pop, kan man kalde det. Men sort pop på en façon, de kalder selv soul, som er så, så vellydende og så ufarligt, at der ikke er nogen, der bliver stødt af det. Nej. Og det er virkelig, for... man kan sige, næsten en fabrik. Man har ligesom et fast orkester, de berømte The Funk Brothers, der spiller. Og så har man forskellige hold af sangskrivere, og faktisk er Marvin Gaye også en af de her producenter og sangskrivere. Ikke? Han er trommeslager i starten, ja, og begynder langsomt at indspille numre og så videre, men og der er Smokey Robinson også, som er tilknyttet Motown, ikke? Og man får så forskellige grupper, mandegrupper. Og Stevie Wonder selvfølgelig. Kommer som 12-årig, som sådan et barn, et vidunderbarn, der ikke kan se, men kan se musikken, som andre ikke kan, osv. Og ud af 50'ernes traditioner får man så forskellige pigegrupper og mandegrupper også, ikke? Hvorfor ligger Motown i... altså, jeg kan godt forstå, at Barry Gordy ville gerne lave The General Motors of Music, og så sådan sit studie, som noget, der sådan skulle være et slags samlebånd. Men der en del af fortællingen om Motown knytter sig også til byen Detroit. Ja. Altså Detroit, som jo i dag er en af USA's fattigste byer. Ja. Men i årene sådan fra 2. verdenskrigs ophør og frem til omkring 60'erne, der er det jo en af de rigeste byer i verden. Udover selvfølgelig det, der giver navn til Motown, som kommer af Motortown, udover bilindustrien, så har du en lang række andre store industrier i Motown, som bliver trækpladser, også for sorte migranter fra syden, som finder arbejde i Motown. Og det starter egentlig med 2. verdenskrig, man sender de hvide drenge i krig, fortrinsvis, og så pludselig bliver der jo plads på fabrikkerne til 2 grupper, som ikke sådan har været inviteret op til højbordet i amerikansk kultur tidligere, nemlig kvinder og sorte. Ja. Og man kan sige, noget af det, der jo er forventningen, da den hvide mand, fortrinsvis hvide mænd, vender hjem fra 2. verdenskrig, det er jo, at nu skal de have deres gamle plads ved samlebåndet tilbage, men det er som om, der er sket et eller andet, man aldrig helt kan lave. Ja. Man kan ikke bare skrue tiden tilbage og genoprette den samfundsorden, der var før. Vi kender alle billedet af Rose the Riveter, der står der og på billedet Motown, der. Detroit topper, så vidt jeg husker, i 1958. Det er der, hvor der er den største befolkning. Og det vil heller ikke helt forkert at sige, at der, hvor der er sådan den største økonomiske overflod, der er der nok også mest plads til at lege med reglerne for, hvad sorte og hvide må. Ja. Altså, at det er en nordstat, som Michigan og nordstats by, og det er en industribælte, som bestemt ikke er det industribælte af i dag, men dengang det var allerrigest, hvor sådan sort kultur kan forsøge sådan at krydse ind i hvid kultur. Det er nok ikke helt forkert, og så kan man måske også give Barry Gordy noget af æren for, at det rent faktisk lykkedes. Det er jo en del af hans projekter og hans succes, at det bliver muligt at spille sort musik på hvide radiostationer. Men man kan sige, at Detroit... Og Barry Gordy har jo ikke ønsket, at nogen skulle komme rendende og lave sort samfundskritik. Nej. Og her har han så en meget, meget... Vi skal nok vende tilbage til at sige mere om Marvin Gayes personlige historie. Den er utroligt interessant og meget tragisk på sin vis. Ja. Men den tager vi senere. Men Barry Gordy har vel havde tanken om, at nu skulle man komme og pille ved den guldfugl, han på mange måder havde skabt her ved at prikke til ting, som man ikke synes, man skulle prikke til. Han var jo utrolig skrab i sin styring af de der ting. Altså tidligere havde Marvin Gaye jo også haft... han havde en sang, I Heard It Through the Grapevine, som han var sikker på ville blive et hit. Den fik han simpelthen ikke lov til at optage. Det var først efter mange forhandlinger, og pludselig bliver den så til Gordys overraskelse faktisk et kæmpestort hit. Han kørte sin musiker stramt også. De musikere, der spillede på Motown-pladerne, dem, der var med i The Funk Brothers, måtte ikke spille andre steder. Og der er beretninger om, hvordan de så sneg sig ud og spillede, og han havde spioner, der og, skulle og de var anonyme. Han ville ikke have, at, de skulle, at der var nogen, der skulle vide, hvem de var. Nej, så når man ser på albumsene frem til faktisk What's Going On. Ja. What's Going On er det første album, hvor musikerne står nævnt på ved navn. Der tror jeg, der er altså en 30-40 musikere, der spiller med på det album. Ja. Før det, der var de bare en anonym masse, fordi Barry Gordy synes ikke, at de skulle gå der sådan og føre sig frem, fordi så kunne han risikere at miste dem ofte. Ja, der kunne være nogle andre, der fik en god idé med at hyre nogle af dem, ikke? Så de måtte indimellem snige sig ud og optræde under andre navne rundt omkring og gemme sig, når Barry Gordys spioner kom for at se, om de snød. Så selvom Barry Gordy er en, der har gjort uendelig meget godt for at få den smukke musiktradition, man har i afroamerikanske miljøer på det her tidspunkt, kanaliseret ud i en større verden og har løftet mange sorte kunstnere op til at få sådan en stor indflydelse på det eget samfund, så er han jo ikke sådan en helt uproblematisk figur. Nej, overhovedet ikke. Og man kan sige, at der var også meget stramme regler for kreativiteten, og det er så dem, som Marvin Gaye for alvor insisterer på at bryde med What's Going On. Og så når man ser sådan et album som What's Going On, og vi vender tilbage til sådan at tage flere af numrene frem og tale om dem, og sådan tale om delelementer af dem. Men lad os bare starte med det, vi startede med, det her Inner City Blues. Mm. Make Me Wanna Holler The Way They Do My Life. Altså, ja, hvilken Marvin Gaye er det, vi ser i det nummer? Altså, det er jo sådan en Marvin Gaye i meget personlig krise, ikke? Han synger både om alt det, han ser i samfundet, men han synger også et sted, jeg kan ikke betale mine skatter, ikke? Så det er også ligesom de personlige ting, der plager ham. Inklusive i øvrigt hans problematiske ægteskab med Barry Gordys søster Anna Gordy, ja. Så det hele bliver ligesom blandet sammen i den sang, hvor titelnummeret What's Going On måske mere... Og faktisk må Marvin Gaye indspille et dobbeltalbum på et tidspunkt, ja. Der hedder Hear My Dear. Ja, fordi han er kontraktligt forpligtet til at betale penge til sin... Nu, eller på det tidspunkt, ekskone. Ja, det er simpelthen, han skal alimony, hvad hedder det på dansk? Hustrubidrag. Ja. Det han, så det er et album, der er lavet med det kunstneriske oplæg, at få høvlet lidt af på sin gæld til sin ekstra hustru. Og det har måske heller ikke den højeste kunstneriske kvalitet Marvin Gayes produktion. Ej. Men Marvin Gaye er jo egentlig en ret usædvanlig samfundskritiker. Vil man sige, det er jo ikke noget, man... havde forbundet med Marvin Gaye tidligere. Nej, han var altså på Motown, han var jo kendt for en lang række duetter især, Ain't No Mountain High Enough og mange andre sange, hvor han havde forskellige kvindelige partnere, og på det tidspunkt her, hvor What's Going On bliver lavet, der er en af hans kvindelige sangpartnere er kollapset på scenen først og får konstateret en hjernetumor. Som hun senere dør af efter utallige operationer. Så der er både den personlige sorg over tabet af Tammy Terrell, som hun hedder. Og efter Tammy Terrell dør, der synger han ikke noget i 3 år. Nej. Så det er ikke bare sådan en påtaget sorg, det her. Den går dybt ind i ham. Det er, og i det hele taget, hvis vi taler lidt om... Og det skal vi nok ind på, før vi sådan kan komme videre ned i, hvad der gør What's Going On, så stort et værk. Han har jo ikke nogen sådan nem personlighed. Marvin Gaye, han er opvokset, han født i 1939, opvokset i omkring Washington D.C. Mm. Hvis man lige sådan skal nævne lidt, fordi uden at skulle sådan være alt for generaliserende, så kan man sige, at det er jo ikke ligegyldigt, hvor du vokser op i USA. Altså, det miljø, der er, miljø, der er blandt afroamerikanere på Manhattan, er et andet end det miljø, der er blandt afroamerikanere i Detroit, og tredje er der i D.C., og nogle helt andre er der i sydstaterne. Ja. Og man kan sige, noget af det, der kendetegner D.C., er, at det er tit her, man finder nogle af de sådan tungeste sociale problemer i sort kultur. Og det er det sådan set stadigvæk, hvorimod andre sorte miljøer klarer sig meget bedre. Det er ikke sådan noget, der sådan en til en er det samme overalt i USA. Så han vokser altså op i sådan en familie, hvor faren er prædikant. Mm. Og en meget, meget speciel far, der tæver sine børn. Altså ofte tager alt tøjet af dem og slår løs på dem med sit bælte. De her, og søsteren fortæller, at der er simpelthen ingen mangel på tæsk i gay-familiens opvækst og deres hjem. Altså der er børnene har til sidst sådan forhold til deres far, og især Marvin Gaye forlader simpelthen hjemmet, går rundt på gaderne og vil ikke komme hjem. Og så, når han kommer hjem, så får han så tæsk for at være meget lidt hjemme og så videre. Altså sådan et rædselsregime af den anden verden, han er vidne til. Og den her bizarre far, der er også, når han kommer hjem, er han en person, når han er ude af en anden, ude af faren, en præst, der går meget op i de 10 bud, og er prædikant i en kirke, der sådan er lidt speciel ved, den er en, som noget sort religion faktisk er, men her mere udpræget, hviler på meget gammeltestamentligt grundlag, altså faktisk en fusion af jødedom og kristendom, og når han så kommer hjem, så tager faren Marvin Gayes mors tøj på, og går rundt i nylonstrømper og kjole, og tæver sine børn. Altså det må også have været meget mærkeligt sådan at opleve sin far i de her, der står og taler om kærlighed og en og udfrielsen i det religiøse rum og så videre, og så kommer hjem til det her rædselsregime, hvor det må være lidt svært at forstå, hvad der foregår som dreng der. Og samtidig er der så den anden del af opvæksten, som selvfølgelig også er knyttet til faren, nemlig kirken, hvor Marvin Gaye synger fra, han er omkring 4 år, som så mange andre store soulsanger, så er det ligesom gospelmusikken, der er baggrunden, ikke, for hans videre musikkarriere. Og her skal vi, tror jeg, lige tage en afstik omkring din sidste pointe, det her med kirkens betydning for Marvin Gaye. Altså, kirkens betydning for sort identitet i USA er jo også noget, vi jo ikke altid er lige gode til at sætte ord på herhjemme. Fordi vi slet ikke er vant til at se det kirkelige rum, som man bruger i USA. Nej, når man hører sådan kristne evangelikale, så forbinder man det især med hvide amerikanere. Måske skøre snart. Hvide fra bibelbæltet, der mener et eller andet helt utræret. Ja. Men kirken der er jo meget mere end det. Kirken har jo tilbage fra slaveriets tid været den institution, som slaveejerne kunne acceptere, var der. Og derfor så kan man sige, det var ligesom det legitime samlingspunkt, var kirken. Og mange af de sange, som man så sang, og den måde, man prædikede på, blev jo sådan en slags dobbelttale. Præsterne var de naturlige ledere i hvad skal man sige, på plantager, hvor man ikke måtte have ledere blandt blandt slaverne. Og første Negro Spirituals, der kommer her i den her periode, de handler jo meget om jødernes udfrielse fra slaveri, sjovt nok. Ja. Og det er jo under de hvide slaveejere og racister ikke har opdaget, at der er noget fishy her. At når de synger om Go Down Moses, Way Down in Egypt's Land, og Swing Low Sweet Chariot og så videre, at så er det ikke Let kun jøderne, de synger om. Ja, præcis. De synger om sig selv. Ja. Men har ikke andre rum at mødes i, fordi man jo fra mange slaveejere er jo meget nervøse for, at når sorte samler sig og har møder sammen og under ordnet forhold, og hvad kan de ikke gå og tale om der og så videre. Men man kan ikke holde dem ud af det religiøse og spirituelle rum. Så de bliver nødt til at fokusere ligesom på kirkens disciplinerende holdning, eller disciplinerende rolle for slaverne, ikke? Mens der selvfølgelig hele tiden er den anden funktion, som er den frisættende funktion, kan man sige, som kirken og gudstjenesterne får i sort kultur. Og lad os lige, Niels, inden vi går videre ned af det her meget, meget spændende spor omkring det, så lige høre nummeret fra What's Going On, om det religiøse, det der hedder God is Love. Oh, Jesus is my friend. He made this world for us to live in. He made this world and gave us everything. Oh, gave us everything. And all he asks of us is we give each other love. Fantastisk nummer. Og et hvis vi nu skal blive her i det Marvin Gayeske univers, så er det jo her på albumet, det nummer kommer sådan midt på, efter vi sådan har fået sat scenen med et USA, der ikke er der, hvor det skal være. Og Marvin Gaye, så bruger det spirituelle rum, og det er et meget spirituelt album. Mm. Og han forsøger at få... Altså, albumet hedder What's Going On. Hvad fanden er det, der foregår? I min nation, i mit sind, i min tid, min kultur, alle steder. Og det er vel her, han sådan egentlig kommer med svaret, som er jo et meget afroamerikansk budskab, vi ofte har hørt, ikke? At det er dit forhold til Gud, der er svaret. Det er meget... interessant. Jeg bliver lige mindet om en aktuel bog, nemlig Hillary Clintons nye bog om, hvad der skete i valgkampen her i 2016, som hedder What Happened. Og det interessante ved den titel er selvfølgelig, at det fungerer både med og uden spørgsmålstegn, ikke? Hvad i alverden skete der lige der? Hvordan kunne jeg tabe valget, ikke? Men også her er mit bud på, hvad der skete. Og man kan sige, at den dobbelthed er der sådan set også i What's Going On. Der er både spørgsmålet, hvad i alverden foregår der her? Ikke? Hvad er det, der sker i det her samfund? Jeg ser omkring mig og ser politivold og krig og alle de der ting. Men der er selvfølgelig også, uden spørgsmålstegn, giver han jo også et bud på i en eller anden forstand. Og det kan man måske sige er et politisk album, men det er jo ikke sådan et prædikende politisk album i hvert fald. Det er jo også det, der gør, at de meget religiøse tekster, der er på albumet, der er også en sang, der handler om naturen omkring os, det der hedder Mercy, Mercy Me, som er sangen, der handler om, eller den der også hedder The Ecology, som er sådan en sang, der handler om naturen. Ja. Og normalt er det at prise Gud. Og det at synge sange om, hvor vigtigt det er at passe på miljøet, det er tit en... hvis man har det som sit udgangspunkt for en sang, så bliver det tit til en rigtig dårlig sang. Jeg kender ikke ret mange, der er lykkedes med at skrive om de temaer, uden det bliver fuldstændig ulideligt at høre på. Nej. Altså, det er bare meget svært. Også selvom man kan have alt muligt sympati for budskabet, så er det tit der, det går helt galt, når man vil ned ad det spor. Og noget af det, der specielt ved What's Going On, er jo, at Marvin Gayes tekster er meget lidt forceret. Ja. De har en eller anden balance, jeg tror, og sådan har jeg altid lyttet til albumet. Jeg fornemmer, at de kommer af den eksistentielle krise, Marvin Gaye selv er i. Ja, det er det, man simpelthen kan mærke på albumet. Ja. Og så er der noget, der er værd at bemærke med, hvordan albumet er lavet. Modsat, hvordan man typisk lavede hits dengang, så er det sådan... Det, man i dag vil, eller det vil man måske også dengang kalde det et konceptalbum, at han har dels optaget mange spor også af vokalen, så han har sådan leget med de muligheder, der var i studiet. Og så er det næsten som sådan en suite, at alle numrene ligesom blender over i hinanden. Så der er en idé, som der jo var på en del plader på det tidspunkt, og efter Marvin Gaye's plade, at man skulle høre dem ligesom... Som en helhed, ikke? Snarere end man skulle høre hver hitsang for sig. Ja, det vil sige, når man hører What's Going On-albummet, så skal man høre alle 9 numre i en køre, som en lang fortælling og rejse. Det er jo det, der gør det til det. Og nogle stemninger, der sådan langsomt skifter rundt mellem de forskellige numre. Og man kan sige, at det at lykkes med det, er jo det, der hæver albummet til noget helt usædvanligt. Man bliver jo... Man kommer i mange sindstemninger undervejs og ser dem sådan med både Marvin Gayes øjne, kunstnerens øjne, men jo selvfølgelig også med, som den lytter, man selv er, der sidder der. Altså man bliver placeret i, i, i materialet på en sådan façon, at man tager rejsen med Marvin Gaye. Man kan sige, at man bliver mere opløftet af at høre den, du lige spillede, God is Lovin', end man hører af Inner City Blues i virkeligheden, ikke? Så det er også, som du siger, skiftende sindstemninger gennem pladen. Hvis vi nu skal lige vende tilbage til det her med det kirkelige rum og sort identitet. Altså, ja. det er jo ikke noget, vi kender fra i hvert fald moderne aktivisme i Vesteuropa, at kirken sådan går forrest. Men man kan vel slet ikke tale om sortes kamp for bedre forhold i USA, uden at regne kirken med. Nej, jeg vil nu sige, gennem amerikansk historie vil man kunne finde mange andre eksempler, også uden for den sorte kirke, ikke? Altså abolitionisterne for eksempel, dem der kæmper for at afskaffe slaveriet, det er jo også i høj grad religiøst funderet i 1800-tallet, og man kan sige, en stor del af afholdsbevægelsen er meget religiøst. Da USA vedtager den mest åndssvage forfatningstilføjelse, de nogensinde har vedtaget, og som de senere må afvedtage, som det hedder prohibition, som er forbudstiden, så er det jo rødder i især meget religiøse miljøer. Ja, men er jo alligevel i en eller anden forstand en del af den progressive bevægelse, fordi der er nogle et socialt sigte, ud over sådan noget moralsk, så er der altså også at se familier, der går i opløsning, fordi far drikker pengene op, eller hvad ved jeg, ikke? Så der er sådan en reformimpuls, som også var i virkeligheden i afholdsbevægelsen, og man kan sige, når det gælder krig, så har vi selvfølgelig også kvækerne, har vi også pacifistiske bevægelser, og det er jo faktisk en af de ting, man også i amerikansk lovgivning, også da der var værnepligt under Vietnamkrigen, kunne man selvfølgelig stadig, eller ikke selvfølgelig, man kunne blive fritaget for værnepligt, hvis ens religion forbød en at gå i krig. Hva? Ja, hvis man eksempelvis var kvæker. Ja. Det er jo interessant, at Nixon var kvæker. Ja, men der er altid der to grene af kvækerbevægelsen, og han tilhører der har været en, der godt kunne gå i krig, og det var Nixon i. Men det er alligevel morsomt, at jeg synes, at Nixon som... Ja, det er jo ikke Nixon, der går ind i Vietnamkrigen, men nej, Nixon arver Vietnamkrigen, men han holder ikke igen. Nej, det kan man ikke påstå. I de år, han er præsident. Men det er mere, jeg vil mere vende tilbage til det her med omkring, at sort identitet, altså for mange sorte, der er vokset op, der er selvfølgelig, som det også er for en dansker, familiens opdragelse, der betyder meget for dig. Ja. Og det er selvfølgelig de institutioner, du møder gennem livet, der du bliver uddannet, de lærer osv., de kommer til at sætte enormt præg på dig, men i forhold til sådan en dansk opvækst, for langt de fleste, så det vi nok også skal medtænke, det er, at det kirkelige rum vil for rigtig mange sorte have sat det allerstørste aftryk overhovedet på, hvem de er som mennesker. Ja. Og hvis vi går til 50'erne og borgerrettighedsbevægelsen, den kan man jo ikke skille ad fra baptistkirken. Nej, så kan man sige, så er de ledende skikkelser, eller i hvert fald de skikkelser, som aktivismen ligesom samler sig omkring, er også typisk præster, ikke? Martin Luther King som en blandt mange af de præster, der bliver ledende skikkelser i borgerrettighedsbevægelsen. Og det er jo interessant med King efter det, der hedder The Montgomery Bus Boycott, som er en af de her tidlige aktioner, den der begynder med, at Rosa Parks nægter at opgive sin plads i bussen og rejse sig og overgive sin plads til en hvid mand. Den boykot, som følger i efter det, indtil busserne bliver integreret i Montgomery, da man sådan vil bygge videre på det og lave en organisation, så bliver den kaldt Southern Christian Leadership Conference. Og det der Christian sætter man med vilje med ind i navnet, fordi det her er den kolde krig, og det som modstanderne af borgerrettighedsbevægelsen i syden hele tiden argumenterer for, det er, at det er jo bare nogle kommunister, der forsøger at lave om på det hele. Så det er vigtigt også for at afmontere beskyldningerne om, at det her er sådan en eller anden form for venstreorienteret oprørsbevægelse. Hvilket det selvfølgelig også er på nogle områder, men det er jo hele tiden også tydeligt, at Martin Luther Kings andel i borgerlighedskampen bliver så stor, fordi han formår at koble det politiske og det religiøse sammen. Ja. At uden den kobling, så ville det have været meget nemmere for modstanderne af borgerrettighedsbevægelsen bare at parkere dem som anarkister og kommunister. Præcis, og man kan sige, hele Kings fundament med denne her ikke-voldelige modstand, civil ulydighed, er selvfølgelig bliver, uanset om den så er inspireret af Gandhi måske mere end så meget andet, så bliver den tæt knyttet sammen med sådan den kristne idé om at vende den anden kind til, og bliver på den måde, kan man sige, bliver de to ting også koblet sammen, den politiske aktivisme og så den religiøse baggrund, eller de rammer, som de kirkelige rammer, som borgerrettighedsbevægelsen udspringer af. Hvis man nu skal lidt ind i personen Marvin Gaye her på det her tidspunkt, så er Marvin Gaye jo en meget pæn, ung, meget smuk mand. Meget smuk mand, ja. Utrolig velsyngende, men bærer på den her arv fra et meget problematisk barndomshjem, som gør, at han portrætteres som en, der har nogle store indre dæmoner at slås med. Ja. Og han begynder jo, da han bliver mere succesfuld, også at tage flere og flere stoffer, og bliver altså det er så sørgelig en biografi at gå ind i, Marvin Gaye's, fordi man ret tidligt, når man læser op på, hvem Marvin Gaye var, fornemmer, at det her kan kun ende et dårligt sted. Ja. At der er ikke rigtig nogen vej ud. Jeg kan huske der, hvor de ser, på et tidspunkt flygter Marvin Gaye jo han flytter først fra Detroit, da han får lidt penge og succesen med What's Going On, så flytter han til Los Angeles. Det er som regel ikke et godt sted at flytte hen, hvis man... Jeg synes nu, det er et meget godt sted at flytte hen. Jo, men, det, men ja. Der er mange kunstnere i hvert fald, der er flyttet til Los Angeles. Det er der, han begynder at tage stoffer og så videre. Og til sidst flygter han fra USA, ender i London og bor der under de mest kummerlige forhold, da han bliver modtaget af sin agent, der så møder han sådan op med et jakkesæt i huller, hvor man kan se, at han har sovet i det om aftenen, har et slips på, men ingen skjorte, og man kan lugte, at han ikke har været bad i mange dage, og er helt ved at falde fra hinanden som person. Så kommer der en belgisk forretningsmand, som er glad for musik, for Ostende i Belgien, og mere eller mindre sætter sig ned med Marvin Gaye og siger til ham, efter Marvin Gaye har fået bygget sig selv en lille smule op i London der, og siger til ham, du skal med mig til Ostende i Belgien, og så skal du sidde og spise familiemiddag hjemme i mit hjem, og jeg vil ikke kræve noget af dig, men i Ostende er der ikke natklubber og prostituerede og kokain overalt, så der er lyden af havet, og der er spormogne, der kører forbi, og der er belgere, der ikke aner, hvem du er. Det er det, du har brug for. Og Marvin Gaye er så langt ude, at han siger, det er det, jeg gør. Du siger, at han er så langt ude, så han ender i Belgien. Jamen, det må vel give mig, at det er ret usædvanligt, at man som en kunstner, der har lavet et hovedværk i musikhistorien, og som altid vil være det de 10 bedste albums nogensinde udgivet, at man ender pludselig i Ostende i Belgien, fordi man er helt dernede. Der er jo en dokumentarfilm om hans tid i Belgien, som virkelig er værd at se, og der kan man også se, at der er man ikke i tvivl om, at... han ikke er i den bedste tilstand. Men langsomt bygger han sig op, ikke? Så står han og spiller lidt dart med de lokale, begynder at løbe på stranden, jeg kan huske fra dokumentarfilmen, der er sådan en scene, hvor han bokser i en boksering, ikke med en modstander, men med bokser, han skal på alligevel og siger, at min næste kamp, det bliver så med min kone. Han er ved sådan og bygger sig selv op igen, vender tilbage til USA for at gå på... turné, og falder for en agent, der vil give ham 100.000 upfront, og allerede på... Og her kommer han tilbage i topform til USA, ikke? Og allerede på tror det, den anden optræden, kollapser han på scenen. Og fra dag af er det tydeligt, at det skal gå galt. Og det går så også galt. Han flytter hjem til sin far og mor på et tidspunkt, for sådan at komme til hægterne. Men han har jo nået at lave et kæmpe comeback. Ja, det har han. Inden da. Sexual healing. Heated sexual healing. Og, det er, og, hvor rytmen er bølgerne for Ostende, der slår ind på stranden. No. Det er det, der har skabt... og nummeret er indspillet der, eller er udtænkt, og jeg ved ikke, om det bliver indspillet i byen, men det er i hvert fald der, det bliver lavet. Nej, det vidste jeg ikke. Det er en belgisk rytmeboks, der spiller. Ja, det er belgiske, det er belgiske bølger, der er baggrunden for det nummer, som jo, som jo nok... Når man sådan læser Marvin Gaye's nummer, eller karriere, så er sexual healing og universet der nok tættere på, sådan som Marvin Gaye tit var, end det han egentlig laver på What's Going On. Ja. Altså What's Going On er det anomale kunstneriske højdepunkt i hans karriere, og ellers er det mere sange som Let's Get It On, som jo lidt har samme tematik og som I sexual want healing. You. Ja, og man kan bare sige, at de numre alle sammen handler lidt om det samme. Ja, som er... At blive helet gennem seksuel aktivitet, blandt andet. Ja. Og det er jo sikkert sundt og godt for mange. Det kan man sige meget godt om. Det kan man. Ja, det er måske ved at sige også, at for Motown, der betyder den omstændighed, at Marvin Gaye altså sætter hårdt mod hårdt over for Berry Gordy, insisterer på at få lov til at lave What's Going On, og den så bliver et kæmpe hit, pladen. Lukker jo også Berry Gordys øjne op for, at tiderne har skiftet, og der er faktisk et publikum jo... for tekster, som har et samfundsengagement. Og det betyder faktisk også, at båndene bliver løsnet for nogle andre kunstnere. Samtidig kommer Stevie Wonder med Where I'm Coming From, der er indspillet samtidig. Ja. Og det lidt specielt ved både Where I'm Coming From og What's Going On, er, at det er de første Motown-albums, hvor man kan læse teksterne. Og når teksterne står der, er det fordi, der står noget i teksterne, man skal forholde sig til. Og sådan har det jo ikke været tidligere, selvom der er Motowns historie er meget fin. Ja. Så har det ikke været noget, der henvendte sig til mennesker, der søgte den dybere tekstanalyse, og sådan ville botanisere i, sådan, hvad der stod mellem linjerne og en masse andre ting, og tale om det. Det var sådan et lidt mere rudimentært univers, man befandt sig i. Ja. Nu kommer Marvin Gaye og Stevie Wonder samtidig, og pludselig skal man læse teksterne, og der er en samfundskritik deri. Ja. Så uden de her værker, og uden det, at især What's Going On bliver en succes, så er der jo nok et spor der, der først var kommet senere. Altså sort kunstnerisk kritik af deres eget samfund, på den måde i populærkulturen. Måske skulle man sige, kunne vi sige lidt om, at noget af det, der sker i løbet af 60'erne med, hvad skal vi kalde det, politiseringen af rockmusik, så det der sker på Motown, er jo sådan set sket før, inden for sådan den mere hvide del af musikbranchen. Ja, hvide har jo egentlig altid haft lov til at synge om deres samfund og kritisere det. Ja. Det har ikke været så usædvanligt. Nej, men der sker jo en særlig ting i løbet af 60'erne, inspireret af ungdomsoprør, inspireret af krigen i Vietnam osv. Det, der starter... sådan på kaffesaloner, som i begyndelsen af 60'erne, hvor folkmusikken får sådan en revival, ikke? Hvor noget af det musik, som prægede den politiske musik, kan man måske kalde det, i 30'erne med Woody Guthrie og andre, bliver genopdaget af sangere som Phil Oakes og Pete Seeger, som jo også havde været Bob Dylan. Bob Dylan bliver så selvfølgelig... Så der kommer ligesom nogle politiske, og i Dylans tilfælde måske subtile og nogle gange flertydige tekster, men der kommer et umiskendeligt politisk indhold i nogle af teksterne, som så efterhånden også begynder at komme ind i sådan mere mainstream rockmusik, ikke? Og især krigen i Vietnam inspirerer grupper som Creedence Clearwater Revival laver ind til flere sange, som handler om Vietnam, ikke? Bad Moon Rising er sådan en opfordring og det svarer jo lidt til, at når man ser på Creedence, så svarer det jo lidt til, at Shubidua pludselig bliver politisk. Altså, det er for mange et stort skifte, at det pludselig kommer ind i også deres univers. Fortunate Son, en anden sang, ikke om sådan at det er arbejderklassen, der får lov til at kæmpe, de rige sønner af senatorer, der får lov til at blive hjemme. Præcis. Så der er det der skift er allerede sket, og man kan sige også mere sådan mindre subtile sange. Og det Marvin Gaye gør, er jo ikke bare at fortsætte den der sådan åbenlyse politiske modstandstagen. Det bliver noget andet, han gør. Og jeg tror, man kan sige, at han gør det på et tidspunkt der, 70-71, hvor mange af dem, der havde været ungdomsoprørere, ligesom er udmattede. Ungdomsbevægelsen, eller hvad skal man sige, studenterbevægelsen er blevet meget militariseret i de sidste dele af 60'erne. Og flere, især efter Kent State University, som jeg talte om, hvor i øvrigt Crosby, Stills, Nash og Young laver deres berømte sang Ohio, som handler om det. Efter det, så er der mange, der ligesom sådan slår lidt ud med armene og begynder også at interessere sig for miljø eller flytte ud på landet eller gøre noget andet med deres liv. Og den der drøm om 60'erne, er, hvad 60'erne kunne have været, er ligesom død, ikke? Så det personlige måske, den der idé om det personlige er politisk, kommer måske til at fylde mere, og det kan man jo i høj grad sige, det også gør på Marvin Gaye's plade, at det personlige og det samfundsmæssige ligesom smelter sammen. Lad os, nu her hvor vi nærmer os afslutningen på det, skal vi ikke lige høre What's Going On, titelnummeret? Jo, det ville næsten være mærkeligt ikke at høre det. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me, so you can. Don't punish me with brutality. Jeg kan huske, efter sådan, jeg for år tilbage læste op på historien om Marvin Gaye. I starten forstod jeg det jo altid som en sætning, der var henvendt til det amerikanske samfund, til det politiske lag, til krigen i Vietnam, til Kent State. Det kunne være det, en sort mand siger efter at have læst i 68, at man har skudt Robert F. Kennedy eller Martin Luther King. Men don't punish me with brutality. Når man kender Marvin Gaye's historie, så er det jo nok også en sætning, der handler om Marvin Gaye's eget liv og sin egen far, sin egen opvækst. Så det er jo den dobbelthed, der gør albummet så ufatteligt. Og hvis man ikke skal lukke Marvin Gaye's liv, så er det, der jo sker, da Marvin Gaye flytter hjem til sine forældre, at han jo som menneske er sådan ved at gå helt op i limningen, og det hjælper ikke at komme hjem til sin far. Han blev meget paranoid på det tidspunkt. Marvin Gaye begyndte at gå med pistol hele tiden, og alle omkring ham er bevæbnet, fordi han er overbevist om, at der er nogen, der vil slå ham ihjel. Og det er der sjovt nok også. Ja, da hans egen far, kan man sige. Ja. Bliver den, der ender med at skyde Marvin Gaye. Ja. Efter et skænderi mellem faren og moren, hvor Marvin Gaye angiveligt blander sig, og så skyder faren sin søn. Og han skyder ham en gang, så falder Marvin Gaye om, og så går faren hen og skyder Marvin Gaye igen anden gang på klodshold. Og det er altid, når jeg sådan har læst den der, tænkt, at den der far, der er så vred på sin søn. Jeg ved ikke, hvilke ord skal bruge for det. Et er, at man i affekt kan skyde en gang. Jeg skal ikke opfordre til det. Jeg synes ikke, det er det, man skal gøre, men det kan man et eller andet sted menneskeligt godt forstå, at man kan i affekt gøre det. Ja. Det næste, hvor man går hen og henretter sin egen søn med det andet skud, er jo sådan helt uforståeligt, ikke? Jeg ved ikke, om der er nogen, der er vel nogen, der kender detaljerne, men jeg kan huske i hvert fald, hvordan det blev berettet dengang i 84, da det skete. At det var efter en uge, hvor faren og han havde ligesom haft konstante kampe og slagsmål. Og Marvin Gaye på et tidspunkt, også et par dage før han blev skudt, forsøgte at tage livet af sig ved at springe ud af en bil, der kørte i fuld fart. Så man kan sige, det var mange ting, der ligesom kulminerede der. Jeg tror jo, at det var den scene, der er en figur i en af Spike Lees film, den der hedder Jungle Fever, hvor en af figurerne bliver skudt af sin far, der er præst. Det er Marvin Gayes historie, der har inspireret den del af Spike Lees film. Og det må jo siges at være sådan omdrejningspunktet for Marvin Gayes karriere, og både sit dobbelte faderforhold til sin egen far, der var præst, og til sin Gud. Mm. Og hvor han jo, altså livet igennem, da han bliver spurgt der i Belgien, om hvem han gerne vil imponere med, at han er kommet tilbage igen og genopbygget sig selv, efter at have været helt nede og suge grundvand der, hvor man næsten ikke kan rejse sig fra. Da han kommer op igen, så svarer han, at han vil gerne vise sin far, hvad han kan. Altså, det er ham, han hele livet igennem forsøger at få respekt og kærlighed fra, og at leve for at få. Han bliver ved med at sende ham gaver igennem hele livet. Han køber en Cadillac til ham som noget af det første, han gør, da han tjener lidt penge og så videre. Der er ingen... Han vil så gerne at have noget igen, og faren siger aldrig tak. Ja. Ingen gang, altså, jeg kan huske, jeg tror, det er enten Marvin Gayes bror eller søster, der fortæller det her med, at de kan ikke huske den eneste gang, hvor faren har fået noget af Marvin Gaye, han har sagt tak for. Ja. Og han bliver ved med at sende det. Og til sidst er det så faren, der siger til ham, før han slår ham ihjel, fordi i den uge, du taler om, der går faren der faktisk og truer Marvin Gaye på livet rigtig mange gange. Og faren siger blandt andet til ham på et tidspunkt, det er mig, der bragte dig ind i livet, det er også mig, der kan tage dig ud af livet. Og det ender så med at være noget, han udlever og opfylder. Men det er måske også det, der gør, at What's Going On er sådan et hovedværk i musikhistorien. At det er skrevet af en kunstner med så mange vanskelige inspirationskilder, at det får sig sådan ud. Og det er uden, at det er et hadfuldt værk. Ja. Det er jo et utroligt smukt værk, og det kan vi også høre i det, i titelnummeret, altså som vi spillede her, at det handler om kærlighed. det her han løsning på Vietnamkrigen, på sortes forhold i USA og på sine egne problemer og alting, altså det han synger om kærlighed, ikke? Men i hvert fald en desperat længsel efter kærlighed. Den kærlighed, ikke? Og det gør jo albumet så fint, og til et, man synes jeg aldrig bliver færdig med. Jeg har, ja. det har aldrig... Jeg har mange albums, jeg har slidt op i en sådan forstand, at jeg simpelthen er svært ved at høre dem igen. Ja. Det mest berømt i mit eget liv, eller det er jo ikke berømt for andre mig selv, men det altså det, hvor jeg selv det mest bemærkelsesværdige, det er Led Zeppelin 2, som jeg simpelthen har hørt så mange gange i mit liv, at der er nogle gange, hvor jeg sætter det på. Det må også være en af de plader, jeg har hørt mest overhovedet. Som jeg simpelthen må tage af igen, fordi det har hørt, jeg kan det for godt, så jeg må gå hen og sådan hoppe lidt i numrene. Ja. Sådan har jeg det ikke med What's Going On, og derfor er det, du har Songs of the Key of Life, som Songs in the Key of Life, som dit favoritalbum. Mit, det er helt klart What's Going On. Det synes jeg er et uomgængeligt hovedværk med en meget usædvanlig og uventet profet, Marvin Gaye. Ja. Er det et album, der altid har været hos dig? Ja, jeg kan ikke huske, hvor langt tilbage, hvornår jeg købte det, men i mange, mange år i hvert fald. Da den kom, var jeg 10 år, så jeg kan ikke huske, om jeg købte den dengang. Jeg købte lidt til min to dengang, men jeg tror først, det er senere i virkeligheden, jeg opdagede Marvin Gaye. Men de første plader, jeg hørte overhovedet, var Motown-plader, sjovt. De første plader, jeg kan tydeligt huske de første tre plader, vi fik i mit hjem, det var The Four Tops, det var The Supremes og Go Go, og så var det Lady Soul med Aretha Franklin. Og der havde aldrig været noget What's Going On uden de andre der. Nej. Han er jo en forlængelse af den proces. Du har lyttet til kampagnesporet. I dag var en særudgave om What's Going On af Marvin Gaye fra 1971, et hovedværk fra amerikansk musikhistorie, musikhistorien som sådan, med mig i studiet. I dag var Niels Bjerg Poulsen, lektor ved Syddansk Universitet i amerikanske studier. Mit navn er Mads Fuglede. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.